Եթերում Հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Սիրելի հայուհիներ, այսօր մարտի 1-ն է, գարնան առաջին օրը։ Ասել է, թե այսօրվանից իր լիիրավ իրավունքների մեջ է մտնում տարվա այն եղանակը, որ իր գեղեցկությամբ, խենթ ու հարափոփող բնույթով այնքան նման է կանացի էությանը։ Շնորհավորում ենք բոլորիդ գարնանամուտի արթիվ, թող ձեր կյանքը լցվի գարնան թարմ ու կենարար շնչով, նորոգ հույսերով ու ծիածանագույն երազանքներով, թող միշտ գարուն լինի բոլորիդ հոգիներում ու սրտերում, թող գարնանային արևի շողերը ձեր կյանքը էլ ավելի ջերմ ու պայծառ դարձնեն, և թող այս գարունը խաղաղություն բերի աշխարհին ու հոգու ներդաշնակություն բոլորիս, թող գարունները գան ու չգնան։ Մեր ռադիոհանդեսի հյուրասրահ էջը ներկայացնում է հետաքրքիր ու հմայիչ մի հայուհու՝ Մարիամ Ղալայանին։ 17-ամյա այս հայուհին իր գարուն հասակի մեջ լի է գարնանային թովչանքով ու անկեղծ ասած զարմացրեց ինձ մտքի հասունությամբ ու խելացի դատողություններով, կյանքի ու ապագայի մասին իր երազանքներով։ Շատ հազվադեպ է լինում, երբ մարդու արտաքին տեսքն ու ներաշխարհն այդքան ներդաշնակում են իրար։ Մարիամն այդ եզակի բացառություններից է։ Առաջին տպավորությունս Չարենցյան լուսամփոփի պես աստվածամոր աչքերով ակաթի ու կաթի պես հոգեթով աղջկակերպարն էր, որը մեր զրույցի ողջ ընթացքում ուղեկցում էր ինձ։ Մարիամը սովորում է Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 12-րդ դասարանում, իսկ դասերից հետո հաճախում է նաև արվեստի դպրոց։ Մասնակցում է նաև մոտակա ծմակահող գյուղում կազմակերպված Կիրակնորիա դպրոցի պարապմունքներին, զբաղվում է ինքնուրույն ծրագրավորմամբ, սիրում է մաթեմատիկա, բայց ինչպես ինքն է ասում, ավելի շատ հակված է դրամաբանությանը, որը ոչ ստանդարտ գիտություն է և ավելի հետաքրքիր, քան դպրոցական առարկաները։ Մեր զրույցն սկսեցինք այս առարկայի առանձնահատկությունների մասին հարցով։ Տրամաբանություն առարկան դա դպրոցական առարկա չէ, դա ուսումնասիրում ենք մոտակա ծմակահողում, Անդրանիկ Յոսիֆյանի անվան դպրոցում, Կագիրակնորիա դպրոց եւ ամառային ճամբար, այնտեղ հաճախում եմ արդեն 5-րդ տարին, այնտեղ ուսումնասիրում ենք տրամաբանությունը հենց, թե հիմքը տրամաբանության, որն էլ ես թույլ է տալիս զարգանալ թե մաթեմատիկայի, թե քիմիայի, թե նույնիսկ լեզվաբանական առարկաների շրջանում։ Իհարկե, լեզուներս գիտությունը։ Այո, տրամաբանությունը զարգացնելը դա հիմնական շարժիչ ուժն է հետագայում ավելի տրամաբանող, ավելի ղելացի սերունդ պատրաստելու համար։ Հիմա ես այնտեղ եւ դաս եմ տալիս եւ սովորում եմ ծրագրավորում։ 4 տարի առաջ երբ գնացի ծմակահող, կոնկրետ այդ գիտությանը տեղյակ չէի, այնտեղ սկսեցինք սովորել տրամաբանական խնդիրներ լուծել։ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողները, նաեւ դասախոսներ, ընդհանուր տնօրենը Տիկին Ավետիսյանն է, ով Անդրանիկ Յոսիֆյանի քրոջ աղջիկն է, նախաձեռնությունը նրան եւ ուսանողներին է, որ նրանք ուզում են ստեղծել մի կորիզ, ովքեր կարող են ապագայում ամուր հիմք դառնալ մեր երկրի համար, ապագա Յոսիֆյանի բնագիտական Բնագիտական գիտությունների զարգացման համար տրամաբանությունը զարգացնել երեխաները, աշխատում ենք զուտ տրամաբանության վրա, հետաքրքիր շախմատը տրամաբանորեն միշտ հաղթելու, ուրիշ խաղեր տրամաբանորեն հաղթելու, լուծելու համար եւ այլն։ Համենայն դեպս տրամաբանությունը ավելի հետաքրքիր է, քան մնացած ստանդարտ գիտությունները։ Հետագայում նպատակ ունեմ դառնալ ծրագրավորող, ոչ ծմակահող գնալիս ես միտք ունեի դառնալ բժիշկ կամ իրավաբան, երևի երեխաների մոտ 80% այդպիսի նպատակներ ունի, բայց հիմա արդեն հակված եմ ավելի շատ ծրագրավորմանը, որովհետև դա ինչ-որ մտածելու տեղ ունի, անընդհատ տրամաբանելու, նորություն ստեղծելու։ Դրանից բացի նաև պարում եմ արվեստի դպրոցում, արդեն 7-րդ տարին է, ինչ գնում ենք Փարի, խմբակային նաև մենապարեր ունեմ առանձին, հաղթել ենք մի շարք մրցույթներում, Ամադեուս, Գյումրիում կայացած վերածնունդ փառատոնին գրավել ենք առաջին տեղը, այստեղ մշակութային խաչմերուկ մրցույթներում գրավել ենք նաև առաջնային տեղեր, հաջողությունները այնքան էլ շատ չեն, մենք ավելի շատին ենք ձգտում, շատ է որ կա ձգտում ավելիին հասնելու, բայց եւ հասնել քիչ չէ տարիքի ավելի։ Եթե հնարավորություն լինի Հայաստանից դուրս ինչ որ մրցույթների մասնակցել, դա նույնիսկ հիասքանչ կլինի Հայաստանի Արցախի անունը բարձր պահելու համար։ Իսկ ասենք երկի ասմունքի հետ։ Ասմունքի հետ զեր ունեմ, երկի հետ ոչ այդքան, երկի տակ միայն պարում եմ, ասմունք էլ սիրում եմ, ասմունքում եմ բանաստեղծներից Պարոյ Սևակ, Հովհաննես Շիրազ, արձակագիրներից Ռաֆի։ Երբ ասում ենք հայուհի, կնոջ կամ աղջիկա, ի՞նչ տեսակ է պատկերանում քո մտապատկերում, ինչպիսին ես պատկերացնում հայուհու կերպարը։ Հայուհու կերպարը պատկերացնում է միանգամից մորս, հայուհի նշանակում է լինել հոգատար, ընտանիքի, շրջապատի, անծանոթ մարդկանց, ազգակիցների, հարևանների նկատմամբ, լինել հոգատար, ընտանիքի, լինել հիմք ամուսնու համար, թևութի կունք լինել երեխաների համար, դրա ամենավառ կերպարը ինձ համար մայրս է, ով հոգետարել, օգնության ձեռք է մեկնել բոլորին, ովքեր դիմել են նրան եւ նույնիսկ չեն դիմել, դարձել է 5 կեց ձեր մայրիկը, բազմազավակ մայրը, երկու տղա, երեք քաղցիկ, աստված պահի բոլորին, չէ՞ գալիս այս բազմազավակ ընտանիքը քեզ որպես ընտանիքի մի անդամի։ Ես որ սովոր եմ շատ երեխաների ավելի մեծ շրջապատի, ընտանիքի ավելի շատ անդամների, մի քիչ կոպիտ ասած տհաճ ավելի նեղ միջավայրում գտնվելը, ոչ հարմար, ինչքան շատ ընտանիքի անդամներ, այնքան շատ խորհուրդներ, այնքան շատ օգնություն, ինչքան շատ են մարդիկ քո ընտանիքում, այնքան հոգատարությունը քեզ համար ավելի շատ են, այնքան մեծ, այնքան շատ սեր կա քո նկատմամբ։ Կուզենայի ինքդ շատ երեխաներ ունենալ, երբ արդեն ընտանիք կազմես։ Անկեղծ ասած, սոցիալական հարցում էր անցկացում մի անգամ, այնտեղ գրված էր, քան երեխա եք ցանկանում ունենալ ապագայում, ապագայում գրված էր 1, 2, 3, 4, այլ տարբերակ, ամաչեցի նշել 7-ը, նշեցի 5-ը։ Իսկ ինչու՞, չէ՞ որ ժողովրդական ամենալավորնակը 7-ը որտով սեղան նստես։ Ինչքան շատ երեխաներ հետագայում ավելի մեծ օգնություն են ցույց տալիս միմյանց, քան փոքր տարիքում, մեկը մյուսին օգնում են, սատարին կանգնում, քույր եղբայրները ավելի շատ են օգնում, նրանք ամեն մեկը մոր հոր մի մասնիկ է, ու նրանք միշտ միասին լինելով ստեղծում են նորից, վերակենդանացնում են իրենց ծնողներին։ Իսկ ինչպիսի կյանքին կեր ես տեսնում քո կողքին, ինչպիսին կուզենայիր լինել։ Անկեղծ ասած, ես հիմա դեռ հակված եմ սովորելուն։ Բոլոր աղջիկները երազանքներ ունենում իրենց ասպետին, սպիտակ ձիով ասպետին, բայց իմ դեպքում այդպես չէ, կարևոր չէ ասպետը լինի սպիտակ ձիով, թե առանձ ձիով, կարևորն այն է, որ ասպետը լինի հոգատար, ասպետը լինի խելացի, մտածող, դրության մեջ մտնող, ամուր հիմք ընտանիքի համար, հնարան կնոջ համար եւ ամուր տանիք ընտանիքի համար։ Եվ երեխաներ շատ սիրում, չէ՞։ Իհարկե։ Գերդաստանի կանանցից ի՞նչ է ժառանգել։ Բոլորներ գրեթե նույն կերպարն են, բոլորներ հոգատար։ Ընդհանրապես հայուհու կերպարը անկախ ամեն ինչից ըստ ինձ նստած է ամեն հայ կնոջ մեջ, այդ հոգատարությունը, սերը, բարությունը։ Բոլորն էլ օժտված են այդ հատկություններով, ինչ որ չափով կյանքի վերումով մի գուցե նրանք չեն կարողանում արտահայտել կամ բնավորությունից կախված նրանք դա պարզ չեն ասում, բայց համենայն դեպս նրանց հոգու խորքում նստած է այդ հայուհին, ով ներքուստ ղեկավարում է նրանց, ինչ որ քայլերով, ինչ որ մոտեցումներով ցույց է տալիս, որ դա հայուհի է, որ հոգատար է, որ սիրում է, որ պահպանում է, որ նաև մարդիկ է, քաջ է, հերոսի մայրը եւ այլն։ Դպրոցում կամ ասենք գյուղում, քո շրջապատում, տարեկիցներիդ մեջ կա մի բան, որ դուր չի գալիս, թե կուզ մտածելակերպում, թե կուզ հագնվելում, թե կուզ ասել խոսելում, ի՞նչն է, որ բայել չես համարում հայուհուն, ներկասերը դիմեջ, ուզում եմ հենց երիտասարդը, ինքը դատի իր կողքի երիտասարդ աղջիկների մասին։ Ընդհանրապես ես դեմ եմ եվրոպականացմանը, որ մարդիկ, թե արտաքուս, թե ներքուս, ձգտում են նմանվել եվրոպականին։ Դա տանում է գլոբալացման, ազգայինի, պետականի կորստին։ Հայուհիները հիմա զուտ հակնվելու տեսանկյունից, հակնում են այն, ինչ արտադրվում է եվրոպական երկրներում, հակնում են այն, ինչ արտադրված չէ Հայաստանում, հակնում են այն, ինչ չունի ազգային ինչ-որ նախշեր, ինչ-որ գեղեցիկ պատկերներ, պատմական, հայկական, ինչ-որ շտրիխներով հագուստ չեն հագնում, մտածելակերպը նույնպես գնում է եվրոպականին, հիմա աղջիկները ձգտում են անկախ լինել, չունենալ ընտանիք, քանի որ նրանք մտածում են, որ դա թույլ չի տալիս զարգանալ հենց աղջիկան, հայուհուն, դա ավելի շատ տանում է կոպիտ ասած հայուհու տեսակի վերացմանը, ազգայինի կործանմանը, և ես շատ եմ դրան. Ինչքան էլ մարդ ձգտի եվրոպականին, ձգտի զարգանալը, պետք է հասկանա, որ կինը առաջին հերթին մայր է, կինը քույր է, կինը զինվոր հայրենիքի պաշտպան ծնող է, հայրենիքի ինչ-որ մի մասնիկն է, ով պետք է պահպանի ազգայինը, պետք է պահպանի իրը, ոչ թե ձգտի ուրիշի. Նաև վաղվա հայրենիքի պաշտպանի դաստիարակն է. Եթե դաստիարակը եվրոպական հոգով, եթե հայի գենը ինչքան էլ ուժեղ լինի, դաստիարակությունը նույնպես մեծ նշանակություն ունի. Պետք է դաստիարակել, պետք է ապրել հայավարի, որպեսզի հետագա սերունդին նույնպես կարողանաս դաստիարակել որպես հայ։ Ինքերուներ ունես։ Այո, իհարկե, շատ։ Ինչն է ձեզ կապում գաղափարների ընդհանրությունը, թե ընկերներին ընդհանրապես կարող է կապել շատ տարբեր բաներ, թե զուտ մասնագիտական, թե մտածելակերպի նմանությունները, թե ինչ-որ ընդհանուր զբաղմունք ունենալը, բայց հիմնականում ըստ ինձ կան ընկերներ, ովքեր ունեն տարբեր մտածելակերպեր, ու դա շատ հետաքրքիր է, որովհետև ծանոթանում ես մի ուրիշ մարդու տեսակի, ինքը ասում է իր կարծիքը, դու քոնը, արդյունքում մի նոր բան է ստացվում, որը օգնում է և քեզ, և ընկերոջդ։ Կան նաև մասնագիտական ընկերներ, ովքեր օգնում են զարգանալ մասնագիտության առումով, բայց որպես մարդկային հոգի, պետք է ունենաս մարդու քո տեսակը, ով քո գրեթե պատճեն է, ու հետ կարող ես ասել այն, ինչ նա կհասկանա կես բառից։ Գալմանս տղաների հետ է ընկերություն անել։ Ընդհանրապես տղաների հետ ընկերություն անելը, ինչքան էլ չլինի աղջիկ տղա, տարբերությունը միևնույն է կա։ Աղջիկը պետք է առաջին հերթին լինի հես, համես։ Համենայն դեպս աղջիկներին ավելի հարմար է ընկերություն անել աղջիկների հետ, կիսվել աղջիկների, տղաները տղաների հետ, բայց զուտ մասնագիտական առումով, կոնկրետ իմ մասնագիտության հետ։ Այսինքն հոգեկից ընկեր դեռևս չկա, շրջապատում չես գտել, ու մենք կարողանայինք կիսել բոլոր մտքերը, մասնագիտական հուզող հարցերը։ Ըստ ինձ դա աղջիկը աղջիկա հետ ավելի հեշտ կարող է կիսվել, քան տղայի հետ։ Ունենք ընկերներ, ում հետ ծանոթացել ենք հենց ճամբարում, ծմակահողի բնագիտական ճամբարում, այդտեղ մեզ կապում էր թե մասնագիտական, նույն հետաքրքրությունները, թե հոգեպես, թե բնավորությամբ, մենք կապված ենք, մենք ունենք մի խումբ աղջիկներ ու տղաների խառը, որտեղ մենք մեզ ազատ ենք զգում, քույր և պարների նման, բայց համենայն դեպս աղջիկների հետ շփումը մի քիչ տարբերվում է տղաների հետ շփումից։ Հայր ու աղջիկ հարաբերությունները ինչպես են։ Դրանք այնքան անկեղծ են, որ կարող ես հայրիկի հետ կիսել այն, ինչ կիսում ես մայրիկի հետ։ Ընդհանրապես ասում են, որ աղջիկն ավելի շատ սիրում է հորը, քան մորը։ Այդ գաղափարը ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս, որովհետև աղջկա մեջ ինչքան կա հայր, ինչքան կա մայր, հավասար քանակությամբ է, պետք է սիրել երկուսին էլ, պետք է պաշտել երկուսին էլ, քանի որ դու երկուսի մասնիկն ես, 50-50 կոպիտ ասած, երկուսին էլ կրում ես կովետ, պետք է նրանք լինեն միասին, որպեսզի քո մեջ դրված այդ երկուսի պատառն էլ կարողանան առաջ տանել ու հասցնել ինչ-որ բարձրունքների, նրան ինչին ձգտում են նրանք և ինչին ձգտում ես դու։ Քույր եղբայրների հետ ինչպես է հարաբերությունը։ Շատ մոտիկ, քույրերս ունեն իրենց ընտանիքը, ունեն երեխաներ, քույրերս նույնպես դասիրակում են երեխաներին, նույնպես այնպես ինչպես մայրս է դասիրակել մեզ, դնում են երեխաների մեջ հայի հիմքը, աղջիկների մեջ հայուհու համեստությունը, գեղեցկությունը, ներքին գեղեցկության մասին է խոսքը, տղաներին որպես զինվոր, որպես ապագա պաշտպան, որպես հիմք երկրի համար, երեխաներն արդեն հիմքվանից ուզում են զինվոր դառնալ առանց դպրոց գնալու, մատաղ սերունդ արդեն հասկանում է այդ հողի գինը, թե վնասդաբար, թե փոքր են, բայց համենայն դեպս նրանց մեջ խոսում է հայի գենը, երևի մենք այն եզակի ազգերից մեկն ենք, ովքեր դեռ մանկուց հասկանում են հայրենիքի, ազգի, պետության գինը։ Համաձայն եմ։ Խոսեցինք տարիքից աղջիկների մասին, բայց մի տեսակ անուշադրությամբ մատնեցինք տղաներին։ Տղաները ինչքան էլ շեղվեն, նրանք մնում են հայ զինվորների, հայ սպաների հետնորդները։ Յուրաքանչյուր տղայի եթե կանգնեցնես ու հարցնես, թե ինչ ես ուզում դառնալ կամ ով ես քեզ համար, նա առաջին հերթին ըստ ինձ կնշի զինվոր հայրենիքից, հիմք ընտանիքից։ Ինչպես այդպիսին են տարեկից տղաները։ Մեր շրջապատում կոնկրետ, ինչքան էլ նրանք մտածելակերպով տարբերվեն, նրանք միևնույն է, բոլորն են հայրենիքի պաշտպան ու հայրենիքի զինվոր են։ Մենք պարտադրված ենք այդպես ապրելու։ Վերջերս Իսակոր Իվանյանյան անվազմական վարժարանը նաև աղջիկներն են դիմում ընդունելության։ Մեր գյուղից նույնպես կան դիմորդ աղջիկներ, արդեն 3-րդ տարին էին սովորում այնտեղ, նա առաջին դիմորդ աղջիկներից էր, մեր դասարանից հենց, անկախ նրանից, որ այդեղ ուրիշ աղջիկներ չկային, նա ցանկացավ լինել հայուհի զինվոր, օգնել տղաներին, օգնել զինվորներին, չէ՞ որ աղջիկը նույնպես անհրաժեշտ պահին պետք է զենք վերցնի, պետք է թողնի։ Եվ այդպես էլ եղավ, Շենք Արցախյան պատերազմը, ուրի ժամանակ հայուհին եւ առաջնագծում էր, եւ թիկունքում էր, եւ դա տղամարդկանց ավելի մեծ ուժ էր տալիս։ Մենք ենք մեր պատմության մեջ հայուհիներ, ովքեր իսկապես փայլել են իրենց խիզախությամբ, քաջությամբ։ Համոզված ենք, որ դուք էլ հարգելի ունկնդիրներ, գնահատեցիք այս երիտասարդ հայուհու արժանիքները, նրա հարուստ ներաշխարհն ու հավատարմությունը ազգային արժեքներին։ Հրաժեշտից առաջ Մարիամը մեր ունկնդիրներին նվիրեց իր ամենասիրելի բանաստեղծությունը՝ Հովհաննես Շիրազ «Գտա»։ Իմ մանկության դառն հուշեր ու ես ձեր մեջ որբ տղա, բայց հախոր մի գիշեր, որ փանոցից ես փախա, մորս կարոտն իմ սրտին քաղաք նարի ոտնատակ, գտա միայն մեր բարդին ու մեր խրճիտն ավերակ, ախ կոծում էր բարդիս դեռ, թե ինչպես ձերք նասկյարի, հորս թաղել կիսամեռ, չեր թողել քարը քարի, բայց ուր էր մայրս տալուկ, ախ, նայել էր որբացել, արցունք դարձել, մանուկ աչքիս մեջ էր մնացել, և հուշերի սրտմաշուխ շշուկ տերտե վկայում, որ մնացի և արցունք և շիրակի շուկայում խորժանացա, և մի օր տեսասև հացը ձեռքին, դու ներ գնում գլխի կոր հին շուկայից մի խեղճկին, վրա պրծաու ձեռքից հաց լուզեցի փախցնել, նա ետ դարձավ, բայց մեկի կախ չիմացավ ինչ անել, և անունը շրթունքին ինձ գարի պես գիրքն առավ, ամուր ծխմեց իր կրծքին, և գլուխ սեր գուրգուրում, սեղմում կրծքին իր մաշված, և աչքեր սեր համբուրում, և ձեռքերս մրոտված, և կրկնում էր, գիրժ ջան, գիրժ, և լալիս էր, և կգվում, և դեռ մեր շուրջն ակնավիշ մարդիկ էին հավաքվում, բայց սիրտս, որ տարիներ կարոտել էր մոր կրկին, չէր հարցնում, թե ով էր, չէր մտածում ու կրկին, թե և որպես մի թռչնակ թպրտում էր կույր ու խեղճ, բայց զգում էր, որ մի տակ բույն է գտել կրկի մեջ, նախել փայում, փայփայում, և խայտում էր իմ հոգին, ու կարծես, թե շուկայում ինչքան հաց կար ինձ տվի, բայց նա հացն էլ մոռացած, դեռ ինձ կրծքին էր սեղմում, ախ, նա մայրիկ սեր կորած, կորած որդուն տարավ տուն։ Կեցես, Մարիամ, մենք հաջողություններ ենք մաղթում Եղիր Երջանիկ, կուզենայի հայուհուն վայել հատկություններով, որ Աստված օժտել է քեզ, կարողանայիր փոխանցել քո 7 զավակներին, որոնք պիտի ծնվեն և այս հողը ծաղկեցնեն, այս հողը շենացնեն, այս երկիրը պահեն։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձեր ուղեկիցը հայուհի ռադիո հանդեսն է, մեր հյուրն էր Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտուհի Մարիամ Ղալայանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Մեր հանդեսի երկրորդ էջը նախատեսել ենք հետաքրքրասերների համար։ Գիտնականները պարզել են, որ հայուհիների գենը 8000 տարի է փոփոխման չի ենթարկվել։ Հայկական լեռնաշխարհի գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները խորհրդավոր ձևով պահպանում են գենետիկ առանձնահատկությունները։ Ռուսական ակադեմիայի, ինչպես նաև Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի գիտնականները, նրանց դանիացի ու բրիտանացի գոլեգանները ուսումնասիրել են հայուհիների գենետիկայի առանձնահատկությունները։ 18 մասնագետներով ուսումնասիրել են ինչպես հին, այնպես էլ ժամանակակից հայուհիների գենետիկան։ Նրանք մեծ զարմանքով նշում են, որ 8000 տարիների ընթացքում հայուհիների գենետիկան փոփոխման չի ենթարկվել։ Գիտնականներն ուսումնասիրել են 8000 տարվա հնություն ունեցող 52 կմախքների ԴՆԹ-ն և համեմատել են ժամանակակից հայուհիների ԴՆԹ-ի հետ։ Ամբողջական միտոխոնդրիալ գենոմների հետազոտությունը որևէ փոփոխություն չի հայտնաբերել։ Այն, որ հայուհիների գենոֆոնդը 8000 տարիների ընթացքում փոփոխության չի ենթարկվել, ցնցել է հետազոտողներին։ Նրանք իրենց շփոթմունքը արտահայտել են Current Biology գիտական ամսագրում։ Տարածաշրջանում, որտեղ գտնվում է հայկական լեռնաշխարը, մարդիկ սկսել են բնակություն հաստատել 18000 տարի առաջ։ Մոտավորապես 3000 տարի է այդ հատվածում միգրացիան massայական բնույթ է ստացել։ Փոխվել են ազգերը, մշակույթները, սակայն զարմանալի է, որ այդ ամենը հայուհիների գենոֆոնդի վրա չի ազդել։ Հայուհի ռադիոհանդեսի վերջին էջում նշանավոր հայուհիներ շարքից ներկայացնում ենք Ալենուշ Տերյանին, հղումը Դալմանյուս կայքի։ Ալենուշ Տերյանը ծնվել է 1920 թվականին Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում։ Հայրը նոր ջուղայի հայերից էր և թեպետ գրող էր, բայց կյանքի վերջին 20 տարիներին ծառայել է որպես Իրանի Սեփահ բանկի տնօրեն։ Իսկ երիտասարդ Ալենուշը խորացել է աստղագիտության մեջ, դառնալով Թեհրանի համասարանի երկրաֆիզիկայի ինստիտուտի արեգակնային աստղադիտարանի հիմնադիրներից մեկը։ Նրան Թեհրանում իրավացիորեն կոչում էին Իրանական աստղագիտության մայրը, չէ՞ որ Ալենուշ Տերյանն Իրանի առաջին կին պրոֆեսորն էր, Իրանի առաջին կին աստղագետն ու աստղաֆիզիկոսը։ Նրա ուսանողներն ու ժամանակակիցներ հիշում են Ալենուշ Տերյանին որպես հոգատար ուսուցչի, որը վայելում էր բոլոր ուսանողների սերն ու հարգանքը։ Ուշագրավ է, որ Ալենուշ Տերյանն իր տունը կտակել է նոր ջուղայի հայ համայնքին, որպեսզի այնտեղ կարողանան բնակվել կացարան չունեցող ուսանողները։ Իսկ ինքը վախճանվել է 2011 թվականին ծերանոցում։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր և վարեց խմբագիր Մելանյա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։